فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel waliba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka ruuxa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan. qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar qarax ah oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose. gabayaa aqoon dheeraad u leh ciidamada liyu booliska oo ka waramay dagaaladii ka dhacay deegaanada yeed iyo caato. maxaa loo aasaasay ciidamada liyu boolis? waa maxay shaqada ugu badan ee ay qabtaan? muxuu ku qiimaysan yahay jabkii ku gaaray yeed iyo caato? waxaad maqli doontaan waraysiga abwaanka oo isugu jira tix iyo tiraab. maxaad kala socotaa sida uu u shaqeeyo isbitaalka guud ee magaalada Jilib? sidee buu ku soo dhammaaday mashruuc qalliimo lacag la'aan ah oo isbitaalka u sameeyay dad ka badan 10 qofood? waxaan barnaamijka idinkugu haynaa warbixin aan ka soo diyaarinay isbitaalka. sidoo kale waxaan meesha ka marneen xubintii dhuux qur-aanka ee ku dhaqan. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. وهجاج قد بدأ أسو إذل إيقو فافاسان أياد غور دو مقلي دونتان إن شاء الله. بل سمر كان أينو كوهر مرنا قدب كأوغوه ريي أي برنامج كردو وحاورين سيادة weerar qarax loo adeegsaday ayaa maanta ciidamada dowladda federaalka lagu la eegtay degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. weerarka ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, kaas oo ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay. askariga ku dhaawacmay weerarkan ayaa waxaa la sheegayaa in xaaladiisu ay tahay mid aad u daran. weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda federaalka iyo xubnaha iyada ka mid ah ayaa waxa ay si isdaba joog ah uga dhacayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose. wahagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa. goordho waxaa idinku soo maqan warbixin aan ka diyaarinay isbitaalka guud ee magaalada Jilib, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhuux qur-aanka ee ku dhaqan. waxaa inoo soo jeedinaya allaha u naxariistay ash-shaykh nuur macalin cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. درس كان ودروستين اتحانها حيث ee qoraalkoraadkeeda oo ahay ruux qur-aanka ee ku dhaqan. darsigaana markaan ruuxayna aan ku dhaqmayna waxa waaye alla wuxuu leeyahay haaweye antum idinku haa ulaai kuwaanaatiin ha antum haa ulaai tudcuuna waaladiina litunfiquu fii sabiili jidka alla inaad wax ku bixisaan. haa, dadkii dacwadaas iyo baaqaas ayuu alla subxaanahu watacaala gaarsiiyey. siday noqdeen dad bakiilama laga helay mase kulli waa deeqsiyaalay noqdeen. faminkum man yabkhalu alla wuxuu leeyahay mid wixii quurila oo gacangeedaha ku jira. faminkum man yabkhal laakiin hadduu wax quuri waayo iyo wax yeelay ma naftiisa mase cid kale. waman yabkhal fainamaa yabkhalu can nafsi naftiisa xaggeedu ka bakiilaha. alla subxaanahu wa tacaala marka dadka waxaa la tara uu leeyahay adow rabaa inaad ka faa'iidaysato jaaniska kusiha mooyaane alla subxaanahu wa tacaala asiga ayaa hodan ah asaa loo baahaya asuguna cid uma baahna cid uma baahna waman yabkhal fa inama yabkhalu can nafsi wallahu alghaniyu wa antum alfuqaraa alla waa mid hodana idinkaa baahan oo allu baahan cid alla ka maaranta ma jirto xambeesha caalamka lagu leeyahay kulli waa tacbaan waa hadda ilbiriqsi ruux alla ka maarma kuma jiro haddii iyagu mar qaarkood moodeen inay isku filan yihiin waa ismoodsiis beena waaye waa kan hadda oksijiinkii in yar ka ceshaday in yar alla ka qabsaday markaasay ku leeyahay corona virus waa hergebkii oon iyo wax ilaahay ku imtixaanayo waa ilan qofku doono ka qaadaa يا من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم هداجي ستان قراء أي إذن دافسنا إذن كأنا حين إذن كوكا لنا نقرأ معيان يعني. مركا الشقادة حدي الله سبحانه وتعالى أو كرخسيه يادو شغيه الله قفك أو شقادة كأريو شيدان أو شغيها إلا لما يقجبك ليها جرشتموكت مركا سيداسو الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أنكو سيدي أنا ما أنت هدي أن شقالة ألا نقوينه إيه وحا ألا نسيو حوق يحوال أي حكمة أن سيدا الله أرهب أو استعمال وينه وحا إيمانا يمتغل إن ألا نبدلوه استبدالكو حكا دعا دور ميراد وحا كمدة سورة المائدة ألا كوشيغو حديات إله دين تي سكر الدودان فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على من عزة على الكافرين والأهل هي سورة التوبة إلا تنفروا أو الأهل يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا تنوى تنان فقد حق يدواي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم مرقى إلهي سبحانه وتعالى أي أنشق كربنا إيمان عمل صالح إننا هدبا إن الله نما نسيد الله نغوت المامي رسولك نغوت المامي أو جنة نسينا رنغ بدبات شان ربنا تاسنه وحيكو إمانا إساء إن دعاء الدلال إسكو در رميل والبنشوق نوه ما أرين فضد ماها إن المركة ماشا واحترام وحكا جيرنا الله وحي استعدك الله وحي ستمالي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نفت هذا وحبكو آلين والنبي وحو نبرا صلى الله عليه وسلم إننا دهنه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله أرنت وذن إساء ولا تكلني أرنت وذن إيها قاجي ولا تكلني إلى نفسي ضرفة عين نفت إذن هيوح على أنت إلو ولع كتير هذوه وعد فهم إساء مركا دي نفت هذه بساطة هاي وحكا لم حد موذي إساء عدك لا أسكوها لين ألا أسكوها لي أدوية أخر أساس كله waxaan adduunka hadaba laga warramo bahru marka barwaaqadaha wadamaha warshadaha leedaho G20 wax ka jira ma jiraan kulligood waa lahw iyo lacib waay uma hadhihi xayaatu dunyada illa lahw wa lacib wa inna daara al-akhirata lahi al-hayawan maxaa yeele biraadi qabri lagu geliyo maxaa ku raacay camalkaaga ku raacay hadduu khayr yahane waa guuleysataa hadduu shar yahane hoogta hadii hoog mugaas uu ku bilaabaha taasina marka waa inaan ku balaarugnaa waxaan dadka lagu mashquul yahay la leeyahay waa kaasa adduunku waa horumar horumar wax la yidhaaha ma jiraan mar haddaad iimaan iyo camal saalixa xaqoo leesu dardaarmo iyo sabarkoo leesu dardaarmo afarti suuratu casri alla ku sheega ciddii haysataa horumarta ciddii aan haysan soo maa la fii khusrin waaye عدي أفر تاسل وحزب الله أولئك حزب الله إلا إن حزب الله هم المفلحون عدي أفر تاسل ويسن وحزب شيطان أولئك حزب شيطان إلا إن حزب شيطان هم الخاسرون تاس أي أمرك النوبة لنا والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاج ولي وحد دقيسانيسان برنامج كردو وحاوري السيادة إذا عد إسلامي قايا الفرقان أيان دكلا سعوتان إسبيتال كاقود إي مقالة جليب أو بالكهر لفري أي أحمد بلشادة إي ليدا هاي وحانا قعانتكو هاي قودي كاكوبان قيبها بلشادة إي مقالة جليب si aan xog dheeraad ah uga helno ayaa waxaa booqday Cabdifitaax Maxamed Qaasim. Warbixintan idinku soo maqan ayuuna ka soo diyaariyay. Waa subaxnimo Khamiis ah oo uu jawigu qabow yahay. Waxaan ka toosay guri ku yaalla magaalada Jilib ee wilaayadda Jubbooyinka oo aan muddo dhowr maalmood ah ku sugnaa. Waxaan ku sii jeedaa cisbitaalka guud ee magaalada Jilib si aan u soo arko qaybaha uu ka kooban yahay iyo sida uu u shaqeeyo. Hadda waxaan soo galay cisbitaalka. Indhahaygu waxay qabanayaan dhismayaal waaweyn oo si aad loo qurxiyey habka cisbitaalada caalamiga ahna loo qalabeeyey. Halkan waa qaybta soo dhaweynta. Waa dhisme leh laba daaqadood, mid waxay u gaartahay oo nambarka goosanaya ragga, tan kalena dumarka. Ninka fadhiya xafiiskan waa mashquul hawsha horta la awadeed. Inta badan wuxuu eegayaa haweenka oo badan marka loo eego ragga. Wax yar kadib, dad uu warqado u soo jaray oo horteeda maraya ayaan sii raacayaa si aan u ogaado halka xigta ee ay u socdaan. Meel dheer bama aadin ee waxay galayaan qayb kale oo ku dheggan halkii ay ka soo tageen. Waa qaybta fetal sayniska. Waxaa jooga howlwadeenno caafimaad oo ka kooban rag iyo dumar. Waxay wareysanayaan bukaanada u yimid. Waxay ka cabirayaan cadaadiska dhiigga, heerkulka, garaaca wadnaha iyo neefsashada. Kadib waxay qof walbaahi u dirayaan dhaqtarka ku habboon xanuunkiisa. Halkan waa dhisme korka ka dadan oo leh darbiyo la fariisto. Wuxuu ku dhow yahay ilinka yar ee laga soo galo cisbitaalka iyo qaybta dabaqa. Waxaa iiga muuqanaya rag iyo dumar badan oo wada sugaya in lagu dhawaaqo nambaradooda si ay qolalka dhaqaatiirta u aadaan. Ninkan waa uu ka duwan yahay dadka intooda badan. Waxa uu ka mid yahay 15 qofood oo qalliin lacag la'aan ah loo sameynayo. Alxamdulillah, Ilaah baa ku mahadsan. Maanta waxaan u soo diyaar garoobay qalliinkii xaniinta oo dhinac ah. Insha Allah maanta waxaan rajaynayaa in la iqalo hadii Ilaah yiraahdo. Qaybtan kale waa emergency-ga ama halka lagula tacaalo xaaladaha degdega ah. Waxaa heegan ah 12 qofood oo isugu jira dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal. 3 ayaa haween ah. Waxaan halkan ku arkayaa raadadka bukaano hortay la keenay oo kaalmo loo fidiyey, kuwaas oo loo sii gudbiyey qaybaha kale ee cisbitaalka. Haddaba habkee bay u shaqeysaa qaybtan gargaarka degdega? Meeshaan waxaa la yiraahdaa horta si guud emergency department. Waa qaybta gargaarka degdega. Abdawari waxay ka kooban tahay 3 qayb oo kala ah intensive care unit oo ah amaliyaadka murakaska lagu qabto, iyo qayb ah small surgeries qalinada yarka lagu fuliyo oo halkaas, iyo day care ah qayb ah oo maalintii 24 saac gudahood shaqooyinka lagu qabaayo oo ah qaybtan sariiraha alaan. Daarta gargaarka degdega waxaa ku beegan oo u dhow ilinka weyn. Bannaanka waxaa taagan 6 gaari, kuwaasoo qaarkood keenay dad xaaladoodu degdeg tahay. Annaga oo goobta taagan ayaa waxaa mar qura albaabka laga furay gaarigii saaka aniga la igu soo qaaday. Waxaana si boobsiis ah uga soo degay saaxiibkay, afadiisa iyo gabar kale. Wuxuuna kor u sidaa wiilkiisa Cabdullaahi Yare oo lugta ka soo jabay, isaga oo taayar guriga yaalla ka boodaya. Gudaha ayaa loo dhaadhiciyey 2 saacadood kadib oo aan soo kormeerayna waaba uu kabnaa. Cabdullaahiow, seeta hadda ayay mulug soo kabay. Halkanna waa shaybaarka oo ay yaalaan qalab casri ah. Waxaa ku sugan baarayaal takhasus leh iyo diiwaan geliyaal rag iyo dumarba isugu jira. Shaqada goobta ka socota waa ay badan tahay. Dibadda hore ayaan ka taaganahay. Waxaa ka soo baxay 2 dumar ah. Midi waxay xididka gacanteeda midig ku cadaadinaysaa suuf. Dabcan waxaa laga soo qaaday dhiig. Tan kaleetana ma aanan sii eegin. Waxaa kale oo sii galaya nin aad u dhididaya oo gacanta ku sida shay waraaq ku duuban. Gadaashiisa waxaa socda mid kale oo qoslaya oo isna sida shaygaas oo kale. Dhanka bidix ayaan u jeestay. Waxaan arkayaa qaybta microbiology-ga oo la geeyo dadka xanuunkooda la bixin waayay, halkan oo dheecaano kala duwan looga qaado. Wax yar ayaan sii dhaqaaqay, deetana waxaan joogaa qaybta ultrasound-ka oo dadweynuhuna u yaqaanaan kombiyuutarka. Waa qayb isla heshay qalab iyo dhaqtar ku takhasusay. Dadka ka shaqeeyana waa rag iyo dumar. kani waa dhaqtarka qaybtan. Qaybtani waa qaybta ultrasound-ka computer-ka oo ku jirka lagu saaro weeyaan halkan. Computer-kan isticmaalnaa waa computer casri, waxaan loo yaqaan magaciisa Doppler, waxaana lagu saaraa wax Allaah la wixii ku jirka ah. Waxa inta uu sii dheer waxyaalaha maaragta superficial organs la xubnaha maaragta sida thyroid-ka, qanjirka oo maaragta ragga iyo xaniyaha iyo naasaha, intaasa gooni ahaan asaga loo saaraa asagoo waliba isticmaalayo kalaro iyo meelaha dhiigag iyo wixii xaroona dhan oo isticmaalayo. Marka qaybtan waa qaybtaas weeyaan, waxaan loo yaqaanaa ultrasound department. Waxa ka sii baxaya haween lagu soo eegay ultrasound-ka, halka ay soo galayaan laba kale oo wada socda. Midood oo agtayda taagan ayaa waxay tiri: waxaan soo maray qaybta oo baaritaanka soo maray. Waan soo baxay, waxaan u tagay doktorka u tagay. Waan ka imid qaybta, waxaa la soo diray kombiyuutarka. Kombiyuutarkan sugayaa. Marka halkan aad galayso waa qaybtii kombiyuutarka? Haa. Maasha Allah, maasha Allah, waa fiican yahay. Taqaatiir aad iyo aad ku soo dhaweynayaan waay. Qaybtan dibadeeda waxaa fadhiya shan qof oo kale oo sugaya in lagu eego ultrasound-ka. Baaxadda cisbitaalka ayaa ah mid aad u weyn. Waxaa jidadka gudihiisa isaga kala gudbaya dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal labisan dharka cadcad ee caafimaadka. Waxaa ila socda nin firfircoon oo ka mid ah halwadeennada oo hadba i geynaya halka aan doono, iyana sharaxaya waxyaabaha aan tafaasiisha dheeraadka ahi uga baahanahay. Halkan waa bukaan jiifka caruurta. Waxa ku sugan hawlwadeenno caafimaad, qaarkood waxay durayaan bukaanada, kuwa kalena waxay warbixin siinayaan dhaqtarka caruurta oo goor dhaweeyto soo galay. Ma yara mana badna caruurta halkan jiifta. Hooyooyinka qaar waxay si beer nugeel leh u madadaalinayaan ubadkooda, qaar waa ay la sheekaysanayaan iyaga oo ka raadinaya hadal awood leh iyo qosol. Daqiiqada kadib, ilinka gadaale ayaan ka sii baxay. Waxaan arkayaa waalidiin kale oo dhar ku dhaqaya meel qiyaastii 30 mitir u jirta dhismahan. Intaasi kadib waxaan gaaray goob kale, waa qaybta gynecology-ga. Waxaa jooga dhaqtar iyo dhaqtarad labaduba takhasus u leh cudurada haweenka. Ugu horreyn markii aan galayba, waxaa ila hadashay dhaqtaradda. Walaal, qaybtan waa qaybta Obs and Gynecology Department ama Nisaa iyo Tawliid, amraad Nisaa iyo Tawliid. Wax yar ka hor inta aanan tagin goobtan, waxa ka baxay haween badan oo loo qabtay hawlo caafimaad. Markii aan ka tagay halkan, waxaan gaaray qaybta cudurrada guud. Waa mid ka mid ah qaybaha ugu shaqada badan cisbitaalka. Waxaa qabilsan laba dhaqtar oo takhasusi ah. Duruuftu ima saamixi karto inaan gudaha u galo qolalka dhaqaatiirta, maxaa yeelay waxaa ku wada jira bukaanno arrimahooda caafimaad ee khaaska ah laga wareysanayo. Waxa kale oo aan arkayaa dad badan oo sugaya qaybahan. Dhisma kale oo ii muuqda waa bukaan jiifka ragga. Waxaa ku sii wajahan dad cunno sida iyo kuwa aan u haysto inay booqasho ugu socdaan bukaanno eheladooda ah. Dadka qaarkood waxay u muuqdaan inay cisbitaalka ku cusub yihiin, hadba gees ayay eegayaan. Bukaan jiifka ragga oo aan markan gudaha u soo galay, waxaa iiga muuqanaya dhowr nin oo xanuunsan. Qaar waa ay hurdayaan, qaar waxaa ku socda faleebooyin, kuwa kalena dadka la jooga ayay si ayar ah ugu sheekeynayaan. Kolkii aan ka soo baxay waxaan aaday qaybta dambe ee cisbitaalka. Dhankayga bidix waxaa ka muuqda meel u eg foornooyinka rootiga lagu dubo, laakiin erayada ku qoran oo carabi iyo ingiliish isugu jira ayaa ku caddeynaya inay tahay meesha lagu gubo qashinka cisbitaalka. Meel aan halkan ka fogeyn waxaa ku yaala qolka meydka. Shalay xilligan oo kale waxaa hortaagnaa waalidiin iyo qaraabo ka murugaysan laba caruur oo mataano ah oo ka dhintay, aasidda meydadkoodana halkan laga qaban qaabiyey. Waa qol leh derbi dhagax ah oo lagu dhaqo meydadka, aakhiro ayuu ku xasuusinayaa. Laakiin markaan midigta eegay waxaan arkayaa dad faraxsan oo hortaagan qaybta dhalmada. Haween ay xalay keeneen ayaa dhalay. Tani waa qof waalid ah oo ka mid ah dadka faraxsan. Gabaraa keena oo ayay u ah xalay 3 saac ay baraa imada الحمد لله إلهي ونعم سديت ساعي برنا وعيدش الحمد لله دول استالكا كل جرنا حتى كده محيدة ربا هذا ولا بحنا ساسا ربا دار إلهي قرر الله قبر يدش ما شاء الله الله طبعاً إيه في عنده الحمد لله dhowr qofood oo kale oo faraxsan ayaa hortayda ka sii muuqanaya haweenay dadkaasi ka mid ah oo taagan ayaa waxay iiga warramaysaa farxadooda gabar aan xalay keensanay alxamdulillaah dan weyno dhashay weyno umushay maasha allah hadan inna la fasaxa rajeynayna maasha allah si fiican uu noo caawiyay gargaar fiican aan helnay aad u faraxsanahay goobta dhalmada banaankeeda waxaa ku sugan dumar kale way wada aamusan yihiin midood ayaan weydiiyay waxa ay halkan u joogto gabar maanta walaalkeenna marka ilaahay inuu noo fudayo rajaynayna insha Allah wali waa sugeynaa gabar fool ah miyaa oo fool aan keenaa marka inuu ilaahay oo ilaahay noo kala fudayo sugeynaa insha Allah haweenka halkan ku sugan waxa aad looga soo wacayaa telefoon midood oo meel gadaashayda ah fadhiisa waxay ku warcelinaysaa in ay wali foolanayso dumaashideed dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha ka shaqeeya halkan waa wada mashquul si degdeg ah ayay waraaqaha dawooyinka iyo xogaha isku weydaarsanayaan tani waa mid ka mid ah umulaysooyinka waxaan ku dhalinaa meesha magaceedu waxa la dhahaa maternity alwilada walilumuma waltufula marka waxaan ku dhalinaa maamooyinka haddana xal waxaan oo dhashay laba naag haddana waxaan oo saaran maama Allah u fududeeyo isla xali ilaa isaaka dhexdeeda waa qofti saddexaad ama afaraad anaga inta ku dhalinayno afar ilaa tan ka saac way furan tahay meesha way shaqaysaa dhisma kale oo aan ka fogeyn dhalmada waa qaybta qalliinka waxa ka socda qalliimo lacag la'aan ah oo ay ka faa'iideysanayaan 15 qofood inta badan halkan qofna looma ogola inuu u dhaadhaco waxaanse ku galaya taxadar iyo shuruudo daktarka qalliinka sameynaya oo i hor socda ayaa ii keenay kabo caag ah kadib waxaan galayaa qolka labiska waxaan xirtay dharka cagaaran ee dhaqaatiirta qalliinka xataa waxa madaxa ii saaran wax koofiyad u eg oo weyn daktarka oo aan weydiiyay xikmadda ku jirta wuxuu ii sheegay inay tahay iyada oo laga hortagayo jeermis maadaama uu furan yahay jirka bukaanada howlgallada lagu sameeyay kani waa qolka qalliinka waxa laga soo saarayaa bukaan aan haddaatay ku soo wareystay goobta sugitaanka sida aad ka dareemi kartaan shanqarta hadda waxaan ku suganahay qolka qalliinka walaal haddaatay waxaad ka warantay shucuurtaada inaad qalliin u socoto hadda hawshii waa gabagabo waad hadli kartaa Soomaali alxamdulillaah ilaahay mahadi ilaahay baa ku mahadsan noo keenay dhaqaatiirtan ma aragtaa in baahiyadii aan qabnay noo daboolay hadda saaladaad saaranahay alxamdulillaah camaliyadiina way ii dhamaatay baahiye badan bay naga dabooleen ilaahay baa ku mahadsan hortayda waxaa ka muuqanaya qol kale oo ay jiifaan bukaanno qalliin loo sameeyay qaar waxaa laga soo saaray burooyin qaar heerno kuwa kalena biyo kani waa aabe wiilkiisa oo la qalay hadda loo soo fasaxay inuu arko isbitaalka macnaha maanta awal weynad ii geystay awal weyn anab aan koob karan ii geystay alxamdulillaah maasha allah awalkaas maxaa sii yahay awal oo macnaha unugay li badbaadiye ilaahay ii badbaadiye unug li badbaadiye xal u sameeyay unugu khalataana lagu sameey miirkiisana juusto way wanana caafimaadkiisana waa qaba rayaal aakhali wan ceerna way alxamdulillaah maasha allah goob kale ayaan tagay waa dandiistaha waxaa boorka ku qoran in lagu qabto dhammaan howlaha caafimaadka ee ilkaha kolay ku tahay xiritaanka hadda waxaa ku jira laba gabdhood mid uu goys xanuunayo iyo mid wehelinaysa waxaan dibadda ka maqlayaa hadallada dhaqtarka iyo kalkaaliyaashiisa afar qofood oo kalena waa ay fadhiyaan oo waa ay sugayaan goobtan waxaa ku idil qalabka daandiistaha nadaafaduna waa mid aad u sarreysa qol weyn oo ku dhagan daandiistaha waa farmasiga cisbitaalka wuxuu leeyahay laba daaqadood oo ay ragga iyo dumarku dawada ka iibsadaan shan dumar ah ayaa taagan dhanka bidix geesta midigna waxaa jooga saddex rag ahi dawooyin ka halkan yalla intooda badan waa ay ka taya badan yihiin dawooyinka isbitaalada dalka maxaa yeelay si gaar ah ayaa loo dalba halwadeenada farmasiga ku sugan qaar waxay eegayaan waraaqaha dadku u dhiibayaan kuwa kalena dawooyinka ayay soo qabanayaan dadka dawada la siiyay oo dhan waxay ku mashquulsan yihiin telefoonka oo waxay si elektaroonik ahaan u dirayaan lacagtii ay ku iibsadeen isbitaalku waxa uu la gaar yahay masjid si qurxoon loo dhisay waa xilligii salaada duhur dadka oo dhammi halkan ayay u soo socdaan si ay u tukadaan waxa meel dhowr tallaabo ah jirta iiga muuqda nin oday ah oo aan ku soo arkay qolka bukaan jiifka ragga si aayar ah ayuu u soconayaa qoortana waa uu ka jimicsanayaa ninkan maalmo ka hor ma uusan awoodin inuu jamaacada soo aado السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله inkasto dhisma ahaan isbitaalku dhan yahay haddana waxa meel labada irdood u dhaxeysa ka soconaya dhisme qurux badan markaad eegto darbiyada iyo nooca naqshada aniga oo eegaya shaqaalaha iyo geedi socodka hawshooda ayaa waxaa iga soo horbaxay injineerka dhismahan waxa ka socda waxa waa yani maqaayad oo la dhisaayo oo danta isbitaalka iyo dadka imaanaya isbitaalka oo bukaanka iyo dadka oo ziyaaro u imaanaya wixii shakhsi oo banaanka socda wax oo horumarka oo uroon waayo oo loo baahan yahay intii aan ku jiray hawshan waqtigu maanu ii saamixin inaan booqdo qaybo kale oo isbitaalka ka mid ah sida TB-da ama qaaxada iyo raajada dadka isbitaalka yimida ayaa ku hadlaya dhammaan lahjadaha kala duwan ee Soomaalida markan qarkood la sheekaystay waxaan ogaaday inay ka kala yimaadeen bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya wa hagaag waxa isa soo taray dadka ka hadlay jabkii ciidamada Ethiopia ee Liyu boolis ku gaaray deegaanada Yeed iyo Caato Abwaan Cabdiyare ayaa ka mid ah dadka ka hadlay arintaasi wariye Cabdi Fitaax Maxamed Qasim oo wareysi la yeeshay Abwaanka ayaa markii hore waxa uu weydinayaa aqoonta uu u leeyahay ciidamada Liyu boolis nimankan horta markii ugu horeysay waxa la aasaasay horta waqtigii Cabdi Ilaahay meesha uu qabsaday waxa loo dhin jiray markaa magacan meena la wadan jirin magac kale ay wadan jireen oo loo dhin jiray Fadna Darash yaani Fadna Darashna loo qadta Habashiga markaa la turjumo waxa weeyaan kuwii meel kasta degdeg ku gaaray ay ka dhigantahay een waqtiga kacdoon badan baa ka jiray oo wadanka Soomaalida jabada ka jiray een al-ittihaado kale waxyaabo wax ka jiray jabada ka jiray dhaqdhaqaaqyo ka jiray marka iyadoo Habashidu ay feerinayso dhaqdhaqaaqyada ka jira een gobolkan Soomaaliya galbeed ayaa waxay sameysatay arartuul een ay ku difaacato danaheeda waxaan u bixisay magacan la yiraahdo Fadno kadib dadka Soomaaliyeed dhibaato fara badan iyo rafaad badan ay u geysteen kadib iyadoo dadka Soomaaliyeed maskaxdooda in la hadal la rabo ayaa magac laga bedelay nimankan waa islaan iyagii uun New Boris markaa loo bixiyay New Boris haddii loo bixiyayna meena deynin dhaqamadoodii iyo qaabkii ay dadka kula dhaqmayeen meena deynin oo meena bedelina tabti ay dadka kula dhaqmayeen umbay kula dhaqmeen bal wayba ka sii siyaadiyeen dibaato faramada bay u geysteen shacabka Soomaaliyeed oo xasuuq leh oo dil leh oo kufsi leh oo maaragtay dhaqanbe in oo xagga dhaqanka iyo dadka ehel sharaf ay hayaan dadka dhaqankoodi inay fasaahadiyaan oo haleeyaan loo soo xilsaaray in shacayrta islaamka iyo dadkii wanaagsanaa ee Soomaalida dad fiican oo dhaqan fiican bay hayaan dhaqanka Soomaalida oo dhan bay ku ciyaareen marka waa cadaw loogu talagalay dadka Soomaaliyeed inay madqana uu jilciyaan cadawga uu jilciyaan way xabashada ino jilciyaan dad loogu talagalay weeyaan waata marka een ciidankan ee aqiida ahaan yaa tababara maniman Soomaali ah oo saraakiil ah ayaa tababara maqolo kala tababarta ee maxaa ee lagu abaabiya aqiidadooda een qitaaliga ama dagaalka waa noocay aqiidadooda een qitaaliga ama dagaalka horta aqiida islaamiga ma aha aqiida Itoobiyaan weeyaan waa aqiido lid ku ah dadka Soomaaliyeed waa aqiida insaaniyadda ka soo horjeeda oo dadnimada xitaa aan aqoonsanayn waa aqiida la diina diin diin la aan ah ala bara ee waxa weeyaan ninka hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalihiis iyo dadka soo keya xitaa hadii Ethiopia ay ku riimadin inuu laaya lagu soo tobaraa saadirteed marka nimankani niman aqoodadoodu adlayaabsid weeyaan iyo waxay aaminsan yihiin dadka Soomaaliyeed tusaale ahaan kale waxay dhahan een qofkan ma taqaana sina diid waa nabadiid waa nimanka dhaha markaan waa niman noocaas oo kala maragtay een hadda dhulka Soomaalida ee iyagu ay ku habsadeen markaan ka soo qaadno jigjiga oo kale sagaalka gobol ee dhulkaas magaalooyinkiisa waaweyn qabri dahre oo kale goday oo kale ma dad Soomaali ah un baa degan mise xabashi ayaa la degan oo dadkii ku dhexmilantay een horta magaalooyinku aad bay u kala yihiin tusaale ahaan magaalada jigjiga oo kale waa magaalada caasimadda ah ee gobolka Soomaali Galbeed waana magaalo weyn magaalada waxa kala qaybisa wado weyn oo ay dhahan andiyaman galbeed aan wadada koobaad ee wadnaha qaybta ee qabilada xigto dhan iyo dadka degan oo dhan waa xabashi kristaana oo wax muslimina lahayn kaniisaday leedahay baarar bay leedahay khamriga laga cabo meelay lagu tumanay bay leedahay fasahaadka ka jiray waxa ka jiray wad la yaabsa marka magac Ethiopian ayaad ku dhawaaqday iyaga ula baxay meesha ha iyaga ula baxay hotel waaweyn oo magacyadooda leh ayaa jira lamaan dhabalo shufeeroj maxay oo balaayo dhanba meesha ka jirta ma garatay een dadka Soomaaliyeed ee meesha deganow waa dad aan horta wax xagga madax ragtay dhaqdhaqaaqa xagga shaqooyinkana aan shaqooyin fiican haysan een xitaa bajajlayaashi waa niman dabuub ka yimid oo dabuub konfurta shucuubta Itoobiya konfureed way geeyeen iyaga haysta shaqooyinkii oo dhan oo Itoobiyaan ah dadka Soomaaliyeed magaalada dhexdeeda toonka lagu garaaca lagu laaya la garaaca la dilaa hadii askari booliis uu yimaado oo gacan qaadkaas iyo dadka Soomaaliyeed dhibka loo geystay uu yimaadana wax cadaalada kama sameeyay aan askarigaas waxa lagu soo dardaaray xuquuqda qoomiyadaha kale Itoobiyaanka inuu ilaaliyo ayaa la soo baray kuwa Soomaalidana uu ku tunto markaas meelshaas waxa weeyaan meel oo maareeytay tusaalahan waa Falastiin oo kale Falastiin waxa haysta maareeytay waa wala sheegaa tan lama sheego tan cid ka hadlaysa ma jirtaba waxa ka jir meeshan maareeytay meel dadka lagu baabaasaday weeyaan dhawaan waxaad la socotaa dagaalo ayaa ka dhacay in qayb ka mid ah gobolka Bakool gaar ahaan Aato iyo Yeed waliba Aato laba goor ayuu ka dhacay oo ciidamo badan oo liyo boolis ah lagu gumaaday ee dhacdadaas maxaad ku qiimeeyaysaa wallaahi dhacdooyinkaas waxa lagu qiimeyn karaa dhirbaaxo xanuun kul oo aad u gaadhay iyo hasiimo dhabarka loo saariyay ee nimankan niman iska humbaaleenaya oo dadka maareeyay shacabka iyo caruurta uu laayay un bay ahaan jireen laakiin saaxad dagaal intay imaadeen waligood guul kama ina keenin xitaa id gudaha Itoobiya canfarta markii la isayay way soo yaaceen tikare markii la geeyay way soo yaaceen niman dagaalama maba haba nimankan niman waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed bay xiniye u leeyeen laakiinse goob dagaal ay guul ka keenin lama arag shacabka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka iyo caruurta iyo odayaasha iyo dadka birmageedada ay laayaan een waa dad madqana Ilaahay baa ku mahadsan oo dhirbaaxada maanta mujaahidiinta gaarsiyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan hambalyeynayna waxaan leenahay halkiina ka sii wada jihada uu hor leeyahay baan new boys maanta jihadkooda uu hor leeyahay mujaahidiinta waxaan leeyahay halkiina ka sii wada dhirbaaxooyin kale oo ka daran ku dhufta insha Allah ta'ala maxaad ku dooranaysaa in la laayo waxaan ku dooranayaa in la laayo dadkeenii ehelkeenii iyo dadkayagii ay laayeen guriyahayagii hantidayadii bay dhacan wayna duleysteen waxay noo geysteen waxan umada binaadmiga loo geysan waxay haleeyeen daayartadii iyo umada jiilkii soo korayay bay dhaqanka ka haleeyeen waxay noo soo raaceen habashiyad ugtay cadaawad aan isku hayno illa kaab iyo kaysir aan istagaalinay waxaan hayaa gabadha intay qabteen ay todoba habeen la maqnaayeen baytari ay ku gureen gabadhii oo maanta Itoobiya marka la yiraahdo way ma tagaysaa gabadhaas mid kale waxaan hayaa wahalkay meesha qisaas ay ka dhacday waxay ka dhacday gobolka Dhagaxbuur ka dhacday waxa kaloon hayaa jigjiga qisa ka dhacday oo wiil Suudaan ka yimid oo arday ahaa oo wadaad ahaa iska wadaad ahaa masaajid uu ku arkeen way qabteen labada lugood inta ka xadheen ba ilaa madaxtooyada gaar ku jiideen soo ma garanaysid aabihiisna maalintii markii uu maqlay wiilkaagii saas lagu dhigir baa ku dhacay halkii uu ku dhintay waxa kaloo jira arday dugsi magaalada jigjiga dhinaceeda ku yaalay inta tageen dadkii joogay iyo macallinkii ardaydii oo dhan way laayeen marka wax la soo koobi kara maaha tiro wax la soo koobi kara maaha dad dhan oo qabiilo intay u tagen ay xasuuqan oo reebaadiya kumanaan kun oo dad bay dad ay xasuuqeen oo ay wadanka ka qaxiyeen oo ilaa maalinka maanta ka maqan dalkoodi ka maqan een ugu dambeyntii waxa tahay in een gabya ah ee maxaad ku cabireysaa ma jirta suugaan aad ka tirisay een iyo boolis ama dhibaatada ee shacabka ku hayaan ama ba xataa dagaaladii ugu dambeeyay ee yeed iyo caato ee dhulkaas ka dhacay waa way jirtaa insha Allah ta'ala waan ku la wadaagi doonaa dadka Soomaaliyeedna waan la wadaagi doonaa inta maqasho een waxaan leeyahay dhigihiina u fura insha Allah ta'ala waxaana u dhacaysa sidatan hooyalay hooyalayay hooyalayay hooye hooyalay hooyalayay hooyalayay hooye hanka jabay hawaawiga abay malma ku hadaqay dulkeni inu helo sidu isugu hawlayay wa ka habeenki u dumay hindisi hisi hasimada itobiya ku timid wa mid lahu baye homal weyn waxa soon buulan wa hufiyo bene iyagu dhexdoodii ka huray hola carasaseede halmiidata iyagoona hayn haybna kala nooca waxiisu ma hambeeyan sidii horarka weeyaane ilaahow halaa godabadii annana nooxiili xaqayaga kuwii haystaye dinta nagu hifay in badan baan habaarne allow haligax maroodhan himiladooda eebow ka yeel midan hagagaynin haybadii islaamkii iyo ciisigii waaya hadhinayay allow herer ku soo celiyada ahidiya guushiye oo noo hirgali khayrka waad nagu hagaysaaye hubashada awoodooda iyo hoos u socodkoodu inagay hagaagno tihiyo qiima her saaraaye ninka heryadoodii sidow adiyo hogaaga hanfadaha gumaysigu tacbaday hadal nugeylkiisa hodankii dhulkeenu kufriga hadiya dawsiine hoosasin weeyan waxay nalo horjoogaane hebediyo midlito kufrigu hagaya mankiisa hay hata weeyaan inay horumar keenaane hare iyo dugaag baan miya hilibkii loo dhiibay habar qabeenu yu booliskii hifay shacabkeenu hagardamadii ay wadeen hatan laga arye halyeyadii xasuuqan dhabtii u hambalyayaaye hilibkood waraabihii cune higay lafahooda horilahayuu ugu ducayn hana dadaniye hamoy beena sawta fadno halis xun loo geystay hadhaadiigoodii fiigiyo kuwii hawdka lagu cayshay habqankoodu waa ka batee dilay haraadkiiye ilaahow halaa godabadii annana nohiili haylanta buuraha sar iyo hursa iyo fafaan hirna inuu jihaadkani tagaalo han wan yahaye ilaahow halaa godabadii annana nohiili ilaahow halaa godabadii annana nohiili halkaasan ku soo gudbay hadani ilaahi bu'id al-'ama bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azimin gudahan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadani ilaahi bu'id al-'ama bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azimin